बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिस पे रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के काल्पनिक इमेजिनरी शहर की कहानी, और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है एक पोस्टमैन की चिट्ठी। मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की, आज मैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूं। भाई आखिर आज मैं रिटायर जो हो रहा हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी कमीज पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। कमला मुस्कुराई, बोली चिट्ठी लिख देना, सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, ये मेरा और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है। मैंने सारी जिंदगी पोस्टमैन की नौकरी चुकी है। पहले दूर एक कस्बे में थे, वहीं जहां मेरी और कमला की शादी हुई थी, फिर याद शहर आ गए। यहां पोस्ट ऑफिस में सारी जिंदगी गुजार दी। मैं चिट्ठियां सॉर्ट करता रहा और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलने लग गए, लोगों ने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया, न जाने कब परिवार बिखरने लगे, माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए थे या दिल छोटे हो गए थे। गनीमत थी कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमारे साथ ही रहते हैं। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया अब तो। घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिटपिट गिटपिट बोलते कार्टून कैरेक्टर्स की भाषा, 8 साल का हो गया है, मुझसे दोस्ती अभी तो नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पे ज्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूंगा। मैं और कमला उसे कहानियां सुनाएंगे, वही पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था, तेनाली राम और बीरबल की कहानियां। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा मैं आज रिटायर हो रहा हूं, मैं आपको अपने रिटायरमेंट पे गिफ्ट देना चाहता हूं, आप मुझे चिट्ठी लिख के बता देना क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटडेटेड हो दादाजी, आजकल चिट्ठी कौन लिखता है, आपका टाइम गया। हाँ शायद मेरा टाइम चला गया था, शायद मेरा टाइम तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशीय पत्र इनलैंड लेटर पे लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे, पोस्टकार्ड भेजते थे, कभी कभी साथ में एक सादे जवाबी पोस्टकार्ड के साथ, जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लाट लगा हल्का पीला लिफाफा न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाता था, उन्हें खुशी और गम के संदेश देता था, पत्नियों को दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उसमें राखी बंद होके आती थी और थोड़ा सा रोचना। रोचना पता नहीं आप में से कई लोग समझते होंगे या नहीं, टीका यानी कुछ चावल के दाने और जरा सा सिंदूर या हल्दी। जब कभी कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता था, तो पोस्टकार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियां इस देश की जान होती थी, हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आंखों में आंखें डाल के कहता हुआ, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ गया था, लोग ईमेल करने लगे थे, कलम के बजाय कीबोर्ड से प्यार और खुशी और बिरह के बारे में लिखने लगे थे। शायद वक्त ही बदल रहा था, हाथ के बजाय मशीन से खत लिखने लगे थे हम, पर शायद हम यूं भी इंसान से मशीन बने जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए, सुनील बड़ी मेहनत करके यहाँ यार्ड शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया, और किसी बड़े बिजनेस स्कूल में भेजने की तो मेरी हैसियत नहीं थी, जितनी उम्मीद कर सकता था उससे कहीं ज्यादा किया मेरे बेटे ने। MBA के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मुझे मेरे बेटे ने मेरे बेटे की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, सीधी है, बीएड की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीजें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक्स में कमीज चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने कमला को देखा और सोचा, 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। कमला से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही जरूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचून की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक पोस्ट बॉक्स के एकदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा होता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियां डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझ के बरामदे में बैठ के उसके आने का इंतजार करने लगा। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए जोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उन्हें कमला का ही नाम बता दें। आरती ने कमला का मन टटोलने के लिए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना चिट्ठी लिख ले, सोच के बताऊंगी। कमला के हिसाब से दुनिया के शांतिपूर्वक चलने का सिर्फ एक ही कारण था, चिट्ठियां। मरता क्या ना करता मैंने कमला को चिट्ठी लिखी और उसके कठिन टेस्ट में पास हो गया और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्टें निकली थी और कमला के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेके खुशी खुशी याद शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना, बेहद सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस होती थी। दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ के जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियां लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया है। कठिन बात तो खास करके चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना। चाहे वो फ्रिज पे लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हों या बिन कारण के गुस्से के लिए माफी मांगते हुए दरवाजे से नीचे सरकाए गए 5-5 पन्ने, हमारे घर में ये चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पे एक चिट्ठी पड़ी थी, मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़ के अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज पहने वो चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुनील ने अपने हाथ से एक सफेद सादे पन्ने पे मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी हैंडराइटिंग तब से बस थोड़ा ही खराब हुई थी जब स्कूल के दिनों में उसके साथ बैठ के ब्राउन पेपर की कॉपी पे उसे SUNIL लिखना सिखाता था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूं कि मैं ये बात आपसे कहूं, लेकिन कहूं तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, आज ही चिट्ठी आई। अब वो ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पे कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की जरूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट कर जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझिएगा, आप लोग की सेवा के लिए मैं एक फुल टाइम नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाता, पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोग को भी आपके रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2-बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा बजाय सिर्फ एक कमरे में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने छोटी प्लेट हटा के स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से मुझे पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी, यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिख के छोड़ के जा रहा था। कमला कमरे के अंदर आई, बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़ के जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा हुआ था। एक छोटे से स्टेज पे एक सफेद मेजपोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला, जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे, और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। याद शहर सर्कल के जनरल मैनेजर हम सब के बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कलीग्स को देख रहा था, और असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, याद शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थीं और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे की आने की तैयारी करने के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल, छोटी फ्रॉकें, कमला के लिए गर्म पानी, सब ले आया था। मुझे बेटी का इंतजार था, कमला बेटा चाहती थी, जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया, खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था पर बेटे को साइकिल दिलाई, उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए उसने जब नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया, पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। LTC पे मसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी, रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पे पैर मारना, और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैरों में मूंछ ना आ गई हो। रामदच्ची, रामदच्ची, मुझे मेरे बगल में बैठे अहमद सर की आवाज ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था, और अब हम सब के चहेते रामदत्त जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आके 2 शब्द कहें। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेके ऑटो से घर पहुंचा तो कमला घर पे अकेली थी, खिड़की पे बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेखी बघारें, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होते हैं, औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ अंदर ही अंदर चाहे सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़ के रखती हैं। कमला ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई, सुनील और दिव्या घर आ गए, सरल खेल के वापस आ गया। खाने पे मुझे बुलाया गया, मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुनील ने कहा, पापा, मैंने उसे तकलीफ में डूबी आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूं तुम भी सबके जैसे ही निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़ के अंदर चला गया। बाद में कमला अंदर आई, दरवाजा बंद किया और बोली, तुम्हें हो क्या गया है? दिन भर से आंखों में छुपे आंसू निकल ही पड़े थे। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़ के जा रहा है हमें। कमला ने मुझे एक तकिया दे के आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा, हाथ खींच लिया, कहा, कमला क्या बात कर रही हो तुम, हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया, हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है बस, जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा, यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़ के जा रहा है। कमला बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी तो टीस हुई होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था, वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहरे रखे उस पर। कमला ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका यह मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार कम करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला, खुद गर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया, सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा पोस्टमैन दादाजी को ईमेल करना सिखाओगे? बस इतनी सी थी आज की कहानी।